Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükselme zamanı geldi Şenol Gün Bayraklı. Salı sabahında Ankara trafiğinde durumda, hangi yollara açık, hangileri kapalı, hepsine bir göz atma zamanı geldi. Şenol Bey günaydın, duyuyor musunuz benim? Şevki Ege, Şevki dinleyiciler, keyifli dostlar, hepinize günaydın bir kez daha. Evet, dün ne yaptık? Dün keyifli olarak ne yaptık Şevki Ege? Bir hatırlayalım istersen. Dün biraz dolaştık işte falan. Bir yerde oturdum, kahve işte. Hayır, yayında keyifli olarak. Espriler yaptık, şakalar yaptık. Ben ne yaptım peki? Ben ne yaptım keyifli olarak? Bir örnek anlat Eşon. Onu da siz anlatın isterseniz. Ben hatırlamıyorum çünkü tam olarak ne yaptınız. Evet. Şimdi uzun bir aradan sonra yeniden bir merhaba dedik. Hasret giderdik. Esprilerimizi patlattık. Bugün istersen neden o uzun arayı verdiğimi sana açıklayayım. Evet. Ben bunu bir sır olarak kendime saklamak istiyordum. Hala da istiyorum. O zaman saklayın Şenol Bey. Hiç yani açmayın o sırrınızı. Biz trafiğe bakalım, devam edelim yolumuza. Ama madem ki herkes başlasın bunu bana üstü kapalı veya açık bir şekilde Şenol Bey açıkla. Şenol Bey neredeydi? Şevkili Şenol, bizi gıdıklayacak mısın gibi imalarla bize bunu söylüyorsun. Gıdıklamayın, nereden çıkıyor? Gıdıklar mısın Şenol Bey? Biz karnımıza ağzını bazını yapar mısın bana? Bunları ben hep duyuyorum. Laflar geliyor. Laflar gelmese de ben anlıyorum. Şimdi daha anladınız, başka şeyleri sayma. Neden uzun zamandır yoktunuz? Yani bunu ben kendime saklıyorum Şevki Ege, lütfen. Tamam, saklayın o zaman. Hayır, madem ki bu seni rahatsız ediyor ve kendince sen de burada bir espri yakalayacaksın. Peki dostum, peki güzel arkadaşım, peki canikom, peki şekerparim, bunu da açıklıyorum sana. Açıklıyor musunuz? Ben biraz daha ısrarlıyım. Yok, gerek yok, yeter. Evet, kendimi dinledim Şevki Ege. Yaptığınız şarkıları falan mı dinlediniz? O yüzden mi bıraktınız müziği falan? Ne alakası, ben müziği bıraktığımı kim söyledin? Ne bileyim, bu kadar aradan sonra dönünce yeni bir şarkıyla dönersiniz zannettim ben. Yok, onunla alakası yok. Yapmadınız diye bir şey. Kendinizi dinlerken neyi? Yani düşüncelerimi dinle. Şenol Günbayrak, sevgili Şenol Günbayrak, Şenol Günbayrak yapan şey nedir? Sence? Alo. Yani bence nedir? Bence genel olarak çevresi ve kendisinin genel toplamıdır. Doğru. Evet, doğru bir espri, doğru bir yaklaşım, doğru bir düşünce, fakat yanlış. Fakat yanlış. Şenol Günbayrak öyle bir kelimeyle, bir cümleyle, bir programla, bir kitapla, şiklopediyle, kılavuzla bunları açıklamak mümkün değil. Sizce? Bence de. O zaman niye açıklamaya çalışıyorsun gerizekalı gibi? Açıkla diyorsun da ondan. İşte böyle Şevki'ye geleceğim. Ben sana Şenol Günbayrak'ın özünü, esprisini söylemeye çalışayım işte. Şimdi açıklamaya çalışayım. Hani açıklanmıyordu Şenol Bey? Yani işte onu göstermek, anlatmak değil. Yaşatmak istiyorum sana. Yaşadık yıllardır yeterince Şenol Bey. Tamam, biliyoruz artık biz de. Yani kelimeleri dökemesek de 3-5 halinizi biliyoruz. Bir yamanlık, bir şey böyle bir... Ne bileyim, çirkeflik. Bunlar yani. Bunlar sadece bunlar mı Şevki'ye geliyorum? Lütfen saçmalamayın. İnşallah şu anda sana kankalarla gülüyor. Diyorlar ki Şenol Günbayrak bu mu ya? Lütfen ya. Gerçekelilik yapma diyerek gülüyorlar. Canikom, ben kendimi damıttım. Nasıl? Damıttım ben kendimi. Adeta damıt damıt damıt bir damla haline getirdim Şenol Günbayrak. İmbik falan mı? İmbik derken? Nasıl damıtma derken siz? İmbik ne? Ben de tam bilmiyorum ama öyle bir damıtma sırasında böyle bir imbikler bir şey kullanıyor. İmbik dediği hayvan mı? Yok canım, öyle bir hani böyle bir kaynıyor da öbür ucundan çıkıyor bir yerden dediği oraya. İncik kebabı mı? Ne diyorsun ya? Ne seni imbik diyorsun? Tamam, benim dediğimi unuttun, siz damıttınız evet. Ama damıtınca şimdi imbik mi, imbiksiz mi damıttık? Ne diyorsun, anlamıyorum ki şey. Ben de anlamadım, sen damıtıyordun, ben damıtma diye güzel güzel gidiyorum sevgiye gitsin diye de orada imbik dedin. Efendim? Sen niye imbik dedin? Kapatayım mı ben telefonu? Ben çünkü şey... Hayır, ben seni imbikten çıktı artık, ne yapayım, imbikten süzgeçten geçen Şenol Günbayrak damlalarıyla yıkayarak seni de mükemmel bir insan haline getirmeyi kendime bir borç biliyorum. Ben size benzemek istemiyorum Şevki. Hiç itiraz istemiyorum Şevki. Seni de adama benzeteceğiz. Şenol Günbayrak'ın damlalarında yıkanmış bir adam olacaksın. Hazırla kendini buna. Siz hazırlayın şey alın, öyle bir şey olmayacak. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Rahmetli de pek rakçıydı be. 8.22 saat modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Günün gazetelerinin sayfalarını çevirmeye başlıyoruz. Karşımızda Uygur Brothers, yani neydi? Unuttuk adamların ismini bak. Süheyl ile Behzat nasıl Süheyl... Unuttuk. Ay. Nasıl unutursun abi? Şeyden hakikaten aklına gelsin. Unuttum. Sesle uslanmayan sus. Sesle uslanmayan hakkı köteksin ses. Keser sapı. Keser sapından aklına gelsin. Keser sapı oradan gelsin. Ay çok utandım. Ay utanmaya geçin. Utandığın şey bu olsun diyenler yani vardır. Buyursunlar efendim. İyi günler efendim. Günaydın. Günaydın. Şimdi nereden başlayalım bilmiyorum ki. Hrant Dink davası vardı. Oradan mı başlayalım? Geçen seferki yoksa... gibi rezaletlerle dolu Jennifer Lopez'lerin falan gündeme geldiği bir dava mı olmuş yoksa vallahi geçen seferden sonra ders alınarak şey mi oldu? Şimdi yine içeriden çok bilgi anlamamış mahkeme içerisinden ama. Ha, demek ki bu sefer basına kapalıydı. Evet, geçen yine sefer basına açık olduğu için ne kadar yavan devam ettiğini görmüştük. Bu sefer aynı şekilde devam edeceği için herhalde gazetecileri sokmadılar içeri. Zaten o gün Samast bunalıma girmiş. Maalesef böyle arızaya bağlı diyorlar. He, o yüzden mahkeme getirilmedi. Ondan sonra hayal kardeşler yine mahkemeye girerken onların bir böyle hani araçtan indikten sonra bir mahkeme salonuna kadar bir show şeyi var ya. O fırsat üzerine düşünülüyor ya. O sürede yine şovlarını yapmışlar her zaman gibi. Yine aynı sanıklar ve avukatlar yine mahkemeyle öyle o şekilde konuşmuşlar. Hakikaten şey diyor gazetelerde, mahkemeyle kafa bulundu. Bizim de bir eğlencemiz, hapishanede pek bir eğlencemiz yok. Ara ara bir mahkememiz var, ona da karışmayın demişler en son. Aynen okuyayım mı ben? Aynen okusak mı? Masak mı? Meraklıları oradan sabah sabah asabımızı bozmayalım bir kez İyi, daha. İyi tamam, o zaman geçiyorum. Kedi gibi. Bir ilerleme olmadığının bir kez daha yok, altını çizmiş olalım. Yoksa esprileri, şakaları sanki şey gibi... duruma düşmeyelim yani. O onların esprileriyle gülünüyor, onların esprileriyle şey yapılıyor gibi bir durum yaratmasın diye. İşte orada gülmeyip aslında o durumu yaratabiliriz pek. Ama küfür de edemiyoruz ya bazı doğru şeyler yüzünden. Ürkek kedi biliyorsunuz dün damgasını vurduğu gündeme. Ürkek ben onu kedi. Bir radyoda, başka bir radyoda dinledim gelirken tam anlamadım ne olduğunu. Ya şimdi biz dün atladık aslında o haberi. Hakikaten. Başbakan ürkek bir kedi gibiydi diye ben de Hürriyet'in internet sitesinde dün gördüm. Hülya Avşar'ın açıklaması. Ha, bir şey yapmıştı ya, Hülya Avşar'ın programına çıkmıştı. Evet Türk ama Max'ta. Bir sene oldu neredeyse. Yok o kadar olmadı da bir 5-6 ay oldu. Hayır bir sene oldu da şimdi o... Oldu mu bir sene be? Oldu tabii canım. Neredeyse hakikaten çok oldu da şeyin Hülya Avşar'ın programa dair olan o hani gizli dedikodu denen şeyi pazar günü işte Vatan'da bir röportaj yapılmış Hülya Avşar'la. Vatan Gazetesi'nde yayınlanmış pazar günü. Hı. Şimdi pazar günü o röportaj sırasında da işte başbakan ürkek bir kedi gibiydi. Kedi gibi ürkekti daha doğrusu böyle demiş. Kedi böyle gibi deyince, ürkek mi ürkek bir kedi gibi mi? Dur, ben tam bulayım. Çünkü ben hakikaten bulayım birincisi, şey tamlaması, ürkekliğe vurgu var, öbüründe kediliğe vurgu var. Evet ürkek bir kedi gibiydi, kedi gibi ürkekti. Yani ürkek ve kedi aynı şeyler değil. Çünkü kedi ürkek bir kedi gibi yarın öbür gün vahşi bir kedi gibiydi de olur. Veya ürke, kedi gibi ürkek. Şöyle demiş. Bak, ikinci kedi olayı ne ya? Birinci kedi, ben birincisini yakalamıyorum. Birincide karikatür var diye bir tane. Ha doğru. Çok uzun zamandır ortaya çıkmamış duyguları var. Başbakan Erdoğan'ı anlatırken Hülya Avşar'ın bu röportaj sırasında sözleriyle anlatıyorsun aynıyla. Evet. Bir destek verilirse belki hüngür hüngür ağlar. Ürkek bir kedi gibi amatör bir tarafı vardı demiş Hülya Avşar. Ürkek bir kedi gibi amatör bir tarafı mı vardı? Hülya Avşar hakikaten alkollü mu çıkmış? Öyle bir tanımlama yok. Ürkek bir kedi gibi. Efendim ben sporla ilgileniyorum ama amatör olarak. Nasıl desem ürkek bir kedi gibi amatör. Ya var mı, hayvan bilimcilere sormuşlar ya. Ya ürkek ürkek kedi ruh hali nedir, anlatır mısınız diye. Yok, bir veterinere sorsunlar. Hayvan psikoloğu. Evet. Hayvan bilimci de kedilerin duyabildikleri frekans 65 bin Hz'dir. Kediler hakkında bildiklerimizi sayalım. 65 bin Hz'e kadar varabilir. Bu da insandakilerin yaklaşık 3 mislidir. Bayağı iyidir demiş uzman. O yüzden çok duyup çok mu ürküyorlarmış? Bizim çıt diye duyduğumuz sesi ona drans diye durduk. Ama kedilerde şöyle bir şey var. Hani bazen boş bir odada kedi varsa tek başına, böyle kedi bir tarafa bakar, bir şeyleri izliyormuş gibi yapar. Hatta bazı kedi sahipleri şey diye düşünür. Çingel. Gayet de adamları görüyor bu, hayalet görüyor. Şey, melekleri görür ablam. Melek ama şimdi görüyor. Kedi giren eve de melek girmez derler Oktay. O köpek yok, için bilirim ben onu. O köpek. O köpeği mi? Al köpeği. Öyle işte, o zaman hayvanın bir psikopat hali var zaten kendi bünyesinde. Kedi sahipleri kızmasın ama ben biliyorum yani, bizim şeyde de civarda da çok var. O kedilerin ürkekliği mürkekliği yok, ben sana söyleyeyim. Ama öyle. Sonra bu laf üstüne olaylar kopmuş. Şimdi işte pazar günü bu açıklamayı yaptıktan sonra pazartesi günü Hürriyet'te yayınlanıyor. Hürriyet'te yayınlandıktan sonra işte ürkek kedi falan filan diye. Sonra AKP milletvekillerinden açıklamalar geliyor. Ne diye? Ben onları anlamıyorum. Ben müsaade ederseniz. O noktada ben karıştırdım işte, haberi tam anlayamadım. AKP İstanbul Milletvekili Psikolog Hüseyin Besli, efendim benzetmeler yanlıştır demiş. AKP İstanbul Milletvekili Halide İncekara, kimliği nettir, aslan gibidir. Efendim genel başkanımız, başbakanımız aslan gibidir. Ben de ürkek bir kedi gibi yalakayım. Ondan sonra yine Kahramanmaraş Milletvekili AKP. Koçtur koç, aslan değil, koç. Bazı devlet adamları hem duyarlıdır hem de kararlıdır falan filan diye uzun uzun. Bazısı şey dememiş mi ya, maşallahı vardır falan diye. Tabii işte öyle demişler. Genel kanı sonra böyle bir konuşulmuş. AKP milletvekilleri. Neye bazı benzetmeye karar vermişler? Aslana. Aslan. Aslana evet. Benzetmeye şey gibi mi? Yuvasını koruyan bir dişi aslan olmaz. Dişi olmaz, aslan yuvasını hocam korur ama o benzetme o zaman hata olur. Aslında yuvasını koruyan erkek aslan, sürüyü koruyan. Dişi aslan avdayken. Ha, sürüsünü koruyan bir erkek aslan gibiydi. Diyelim. Ha, benzetme ha, böyle yapar. Ha. Ha. Azıcık biraz belgesel seyretseler hemen çıkartacaklardı be. Sürüsünü koruyan, hem de bizi böyle vatandaşı da bir sürüye benzetmek olarak bizi de işe katmış oluyor. Çok güzel olur. Sürüsüne bereket diyoruz. Ondan sonra bu açıklamalarda yapıldıktan sonra daha ne yapabiliriz? Toplanmışlar. Daha ne yapabiliriz? Gözüne girmek için başbakanımızın, ne yapabiliriz? Acaba yere yatıp harflerden ismini mi yazsak veya aslan mı yazsak? Deneyebilir miyiz diye böyle yapmışlar. A harfi. Yeterli olmamışlar. Atılgan yazmışlar. Gerçi çok milletvekili var. Yani öyle. Ya yazılır canım. Her şey yazılır ya. Yazılır canım. Çok güzel bak. İlk başta titrek yazıyor. Titrekten hop Atılgan'a hop, dönüyor. Dönüyor. Ay çok güzel fikirmiş. Ya, yanında da titriyor böyle yerde. Başbakan böyle bir şeyi. Himen kılıç kaldırıyordu şey değil mi? Şey reklamındaki gibi mi? Ha, banka reklamında. Bir özel banka reklamındaki gibi. Böyle yerde şimdi milletvekilleri titriyorlar, titrek titrek. Veya ürkek kedi yazıyor böyle. Böyle tepeden bakıyorlar meclis bahçesinde yapacaklar. Ürkek kedi, ürkek kedi diye titrerlerken birine hop Atılgan. Sürüsünü koruyan erkek aslan. Erkeği de biraz daha uzun artık milletvekilleri olur orada. Dengirmir, Mehmet Fırat gibi, o da yapılıyor. Onlar mesela uzunlar orada yazarlar ve en güzel mesaj da verilmiş olur. Hürriyet muhabiri de şeyden çeksin. Ne var orada? Büyük Ankara Oteli yüksekçe. Yukarıdan bir Büyük Ankara gerek yok canım, bir helikopter tutsunlar. Helikopterle çeksinler, Allah Allah. Onun parasını da gerekirse biz veririz, ne olacak demişler. Ondan sonra bu dün öğleden sonra Hülya Avşar'dan bir açıklama geldi. Aynen, ama aynen. Tahmin ediyorum kadıncağızı aramışlar. Ha. Hülya ha. Hanım lütfen şu kediyi bir düzeltelim. Düzeltin diye aramışlar. Çünkü Anadolu Ajansı geçti haberi. Geçmiş daha doğrusu. Dün öğleden sonra. Demiş ki bütün söylediklerim aslında başbakanın güçlü duruşunu anlatıyor. Zaten bu sözler kişiliği kuvvetli, özgüvenli kişilere söylenebilir. Aksi takdirde zaten yanlış anlaşılırdı. Ben de söylemezdim diye. Çok da güzel toparlamış Hülya Avşar. Vallahi çok güzel mi toparlamış? Bana biraz yavan geldi ya. Yok bence güzel toparlamış. Ürkek bir kedi gibi ben çünkü çok güçlü kuvvetli insanlar için söylerim. Yani şey de deseydi birisi daha güzel olur. Hülya Hanım çok güzel toparlamışsınız. Ama bir daha açıklama yapıp bir anons daha yapıp aslan gibi de söyler misin? Devam etmiş onu bunu dedikten sonra muhabir. Emin olduğum tek şey var. Sayın Başbakanım beni anlamış ve üstünde durmamıştır. Bir kısım fikir ayrılığım da olsa falan filan diyerek Başbakan Erdoğan hakkında. Kedi gibi ürkek sözü insani duyguları kuvvetli okuyucuların anlayacağı bir sözdür demiş. Hakikaten canım yani ben hiç öyle o başbakanı da kedi ben o biri gördüm. Büyük ihtimalle siz de öyle düşünmediğiniz için hiç burada esprisini yapmadık yani. Ya duygusal... dikkatimizi çekmedi bir de bir yandan yani. Öyle hem de yani dikkat çekecek yerdeydi gazetelerde. Ama yani oradan böyle bir laf sokulmuş efendim çok güzel yakalanmış durumda falan. Durumda değil değil mi? Öyle bir şey olsaydı zaten sezerdik burada da ha ha ha diye esprilerini yapardık da şey noktasında komik oluyor iş. Başbakanımız aslan gibidir. İşte orada kedi gibi orada benzetmesi işte, önemli oluyor. Hakikaten çok komik oluyor. Kimdi o milletvekilimiz? Bir kadın milletvekiliydi galiba. AKP İstanbul milletvekili. Halide Hanım yok değil. Halide İncekara evet. Halide hiç İncekara. Ben ürkmüş halini görmedim demiş Halide Hanım. Hülya Avşar orada duygusal ve olumlu bir yapıyor herhalde. Tayyip Bey'i hep bir aslan gibi görmeye alıştığımız için bu yorum bize azıcık yabancı geldi doğrusu demiş. Tamam bundan nasıl sonra takip ediyoruz. Balyozu zamanında fırsat olsaydı o balyozu da ben satın almak isterdim. Balyozcu milletvekili vardı. Ne güzeldi o adam. Evet ya onu da bak ismini bir yere yazmadık çok ayıp. Vallahi hep unutuyoruz ondan sonra. Neyse Halide Hanım'ın ismini yazalım bir yere. Bir parti kurarsam sağ kollarım belli yani. Bir balyozcu Halide Hanım. Sırtı yere gelmez ha. Yani belli onlar her konuda destek olacaklar bana. O zaman coşalım, eğlenelim, reklamlara gülelim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar modern sabahlarda günün gazetelerinin sayfalarını çevirmeye devam. Çoktan seçmeli haberlerimize devam ediyoruz. Lütfen. Ondan sonra ben bir haber vermek istiyorum. Aa, o zaman buyurun Fahir. Yok yok. Ben tek haberle katılacağım bugün programa. Öyle anlaştık hadi. Ne güzel ya. Ne kadar rahatsın. Ben anlaşmamı ona göre yaptım ya. He. Şimdi bir bebek haberi mi? Ay bebek haberi olsun. Çok bebek haberlerimiz. Bebek haberleri. Ondan sonra. Ege çok seviyor onları. Atlara fısıldayanlar mı? Aa at. Bebek mi at mı at. Ondan sonra bir şey daha söyleyeceğim. Özlediğimiz diziler mi? At olsun Ege. Pekmezle ilgili bir şey yok mu? Pekmez mi? Dur bakayım. Pekmez ve pekmez faydaları. Pekmez veya pestilcilik. Pekmez. Ya bir tane o at bir haberiyle şey. Başlayalım. At haberiyle. At haberi mi? At haberi. Evet at haberi. At haberlerimizle karşınızdayız. Şimdi Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Bürosu dedektifleri bir süredir... Narkotikle at mı? Evet abi, polisler maalesef. Artık atla geziyorlar ya daha şey oluyor randımanlı oluyor hem bunlar organik ya. Cezasını senin cezanı at verecek diye. Torbacıları yakalıyorlarmış. Oradan korkuyorlar zaten adamlar. Polis yakalıyordu dövüyordu mövüyordu falan da at bildiğin gibi değil diyorlarmış. Bazıları zaten... sırf o yüzden devam ediyormuş ya. Uslandım ama devam ediyorum ben o rolümü satmaya belki at yakalar diyor. Şimdi turna operasyonu gerçekleşti. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından turna adı verilen operasyon aşağı yukarı tamamlandı. Niye turna adı veriliyor? Bu operasyonların isimleri nasıl konuluyor? Hakikaten bunu başka şey bir gün ele alalım yani. Şey gibiymiş o. Bu Amerika'daki kasırgaların isimleri önceden belli ya. Fikstürde geliyor. İsimleri var falanca filanca diye gidiyor. Bak hiçbirini de hatırlamıyorum şimdi. Hepsi kadın adı mıydı neydi? Neyse öyle bir isim veriliyor. Bunların Katrina vardı mesela. Katrina vardı. En büyük. Ha, bunların da böyle bir şeysi var. Ve hayvanlar ansiklopedisi var. Hırp açıyorsun ne çıktı? T, turna. Oradan devam ediyorsun. Sırf operasyon ismi çirkin diye bekletilenler var. Bazıları sürüyor ya 6 ay 7 ay takip. Operasyon ismi çirginde mi bekletiyor? Yani sırada belli işte emniyetin sitesinde sıradaki operasyon adı turna. Aa, ben bunu istemem ya, burada bilmem i̇şte ne bazen... çetesini çökerteceğiz, turna ismiyle mi çökerteceğiz diye bekliyorlar mesela. Altın yumruk. Altın yumruk, altın yumruk. O anda mesela hemen operasyonu başlatıyorlar. İbiş operasyonu diye operasyon mu olur ya? Oluyor tabii de mecburen yani, bilgisayardan çıkıyor. O operasyonda çıkıyor başarı sağlanamıyor. Sırf isim yüzünden. Mesela bazı çocuklar vardır. Çok güzel bir çocuk. Adını koymuşlar İbiş. İbiş diye çocuk ismi mi olur? Olmaz. Operasyon ismi mi olur? Ama o da olmaz. Ama biz ya İbiş adlı arkadaşlarımızı, gençlerimizi de şey yapmıyor. İbiş diye eğer bir ismi olan birisi varsa hali hazırda. Ona İbiş diye dinleyicimiz varsa lütfen bizi arasın. Güzel hediye çekleri vereceğiz Panora'dan. Hakikaten. Hediye çekleri. Ben de cebimden para vereceğim, ben öyle söyleyeyim ben. İbiş diye ismini gezmedi. Senin cebinden bugüne kadar para çıkmadı Fahir. Hep bu yalan oluyor. Yok canım, yalan. Maaş bağlayacaksın. Maaş bağlayacağım. Aylık bir maaş bağlayacağım. Bundan sonra çoluğu çocuğuyla rahat etsin. Senin vereceğin 20 TL ek gelirli anladığım canım kadarıyla. 20 TL değil, onu 30-35 TL'ye kadar yolu var Oktay. Çıkarma durumu var Fahir. Yani öyle çıkartırım. Ben Panora'dan güzel hediye çeklerini garanti ediyorum. Fahir'in maaşını bilmiyorum. İbiş diye dinleyicimiz varsa bu arada İbiş diye arasın biz bu haberi. Hakikaten telefonumuz yanmaya başladı. Hadi canım. Bir arkadaşım vardı diye değil, kabul etmem. Hayır, öyle kendisinin şey. On. Benim günaydın üstüm. Efendim. Günaydın, radyo mu? Evet, buyurun efendim. Ha, şey söyleyecektim ya, bu Cinnah Caddesi kapalı da en azından halk güvenlik ve hoşları caddesini kullansın diyecektim. Halk halk plajları doldurdu diyoruz biz de. Siz seçkinler de Cinnah Caddesi'ni kullanın. Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Yani Cinnah gerçekten kapalı ve... Niye kapalı Cinnah? Ben bu sabah geçtim Cinnah'tan. Ne güzel asfalt dökmüşler. Biraz önce şimdi yanlarından geçiyorum. Cinnah Caddesi'ni kapadılar. Trafikte büyük bir ihtimalle aşağı kadar kilitlenmiştir. Abi kapatıyoruz mu dediler size? Efendim? Size şey mi dediler? Abi sen geç, biz kapatıyoruz birazdan diye mi? Haber mi geldi? Yok, esasında ben kapatıyorum. Vay, helal olsun. Oğlunun sünneti varmış. Tebrik ediyoruz efendim. Şey yapabilirsiniz, hani asfalt çalışması nedeniyle Cinnah Caddesi çalışmalara kapalıdır diye. Siz söylediniz işte. Biz bunun için bir radyo oyunu hazırladık zaten. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Duyarlı dinleyicimizin adını da öğrenelim. Adınız nedir? Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Adınız nedir beyefendi? Ahmet. Yalan söylüyorsunuz Ahmet Bey. Değil mi? Yalan. Nasıl inanalım? Siz ismini yalan söyleyen bir insan. Cinnah Caddesi'nin açık kapalı durumunda neden yalan söylemesin diye. Hayır, niye yalan söylüyorsunuz bir de? Ne, bu canlı yayında konuşuyoruz. Ahmet Bey, öncelikle asfaltınız hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ahmet Bey'miş. Ahmet Bey kontörlüymüş telefonu. Ve de kapattı ya. Aa, hemen çatladı ama adam ne yapsın? Adam... Cinnah'ın asfaltlanmasıyla ilgili bir şey hazırlayabilir misiniz falan dedi. Onu isterseniz. İlk önce benim bir yaktığım bir türkü vardı. Orta Anadolu ağzıyla söylemeye çalışıyorum bu türküyü. Ben gak gak gubarak yapayım mı? Bence yapmalı. Orta Anadolu'da doğru yok. Kubarak durumu yok. Onu bir dinleyebilir miyiz senden? Bakalım, biraz da hazırlıksızım aslında. Yani lütfen buraya kadar gelmişken bizi kırmayın ve birazcık söyleyin bizi. Aman benim cinnahıma asfalt dökeli. Cinnaha asfalt döktüler, kapattılar. Hoş dereyi ya da güveli kullanıyor. Orta Anadolu türküsü diyorum. Fahir Zılgıt atıyorsun. Ne alakası var ya? Canım, oradan şeyden geçiyorlarmış. Doğu Anadolu'dan geçiyorlarmış. Otobüs geçiyor. Öyle bir şey, ağıt türü bir şey yaktığını duyunca onlar da Zılgıt'la eşlik etmişler. Doğru, üstü açık otobüslü. Söylenen türküler. Bu türkü bir kere bir şey... Spor otobüs var. İki kişilik spor otobüs. Dinlenme tesisinde verilmiş. Bugün öyle bir yarışma yapalım mı? Ne? Üstü açık otobüs. Söylenen türküler kaseti dolduralım. Bir tane telefon. Şimdi şu turna operasyonuna bir bakalım, hızlıca. Turna operasyonunda 15 kişi gözaltına alınmış. Ankara Emniyet Müdürlüğü 15 kişi mi? Narkotik Bürosu dedektiflerinin 75. yıl hipodromunda görevli bazı seyisler mi? At sahipleri gözaltına alınmış. At sahipleri mi? Maalesef. Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 50.000 YTL olan 9 kilogram. 50.000 YTL mi? Oroin. Arpa mı? Oroin. Oroin mi? Yani esrar maddesi ele geçirilmiş, yaşasın. Şimdi ne yapıyorlarmış bu esrar maddesi? Bu esrar maddesinde neler yapılıyor? Bunlar da bir halıyı bir futbol sahasını halı gibi kaplayabiliriz 50 bin TL'lik eser maddesiyle. İşte 9 kilogram. Hesabını sana bırakıyorum. Atlara mı veriyorlarmış? Esra'nın doping maddesi olarak. Olsun ne kadar. Evet abi, doping maddesi değil. Tam tersi, seyislerin yarışlar öncesinde favori gösterilen atların yemlerine esrar maddesi karıştırdıkları ve atın performansını düşürdükleri gündeme gelmiş. Bu esrar maddesini ne yapıyorsunuz diye sorunca. Ata kalsa at uçuyor. Niye koşmuyor ya? Uçuyorum ben daha, ne yapayım yani? Uçuyorum, havada uçuyorum. Kanatlara bak, boynutum çıktı benim abi. Çok güzelim ben. Pegasus olmuşum ben ya. Kendim Pegasus. Bak. Sallıyorum falan. Çırp abi, çırp çırp çırp. Oh. Oh abi ya. Pis seyisler. Seyisliğinde en güvendiğin adam değil midir ya? Ben şimdi kendimi bir lord gibi düşünüyorum da. En güvendiğim adam benim seyisim olur herhalde. Abi yani sen atımı hazırlayın dediğinde. Çiftlikteki seyisle karıştırdın sen. Fark etmiyor canım, meslek aynı yani. Şimdi nasıl bütün seyisleri de aynı şeye koyma da bu seyislere pis seyisler diyorsun değil mi? Evet tabii. Kendi canım. Atına vermiyor ki zaten adam. Bunlar favori kendisi... gösterilen ata veriyor yani. Olsun canım, yani seyis dediğin bütün atlara belli eşit bir mesafede mi olmalı? Asgari bir sevgi duyması gerekmez mi? Ata esrar verilir. Belki mi? Sevgisinden veriyor Ege, ne biliyorsun? Ama olur mu canım sevgisinden? Ata sevgi göstermenin en güzel ifadesi. Ata şarap içirer. Adamı görmüştük de yani bu şey mi? Şarabı seven hayvan otu da sever mi diyor yani. Bu arada çiçekçilik yapan yüksekokulu seyis varmış. Ankara'da çiçekçilik yapan Üme isimli şüpheli de 2 aydır takip ediliyormuş. Üme mi ismi yoksa kısa mi? Baş harfleri. Yani dikkat etsin çiçek, hani bugünlerde çiçek alacaklar olanlar vardır, dinleyenler vardır. Biz de dikkat edelim hakikaten. Bu aynı turnu operasyonu kapsamında Üme'nin bazı müşterilerin evine papatya, gül ve manolya şifresiyle çiçekler arasında esrar maddesi ablam servisi yaptığı belirlenmiş. Abi ne kadar yanlış. Biz buradan o kadar şey söylüyoruz. Bunun belli şeyleri var. Köfte, turşuculuk, bunlar yani. Abi değişti. Hayır, senin benim değişti. Zamanım değil artık. Narkotik masası bütün köftecilerin tepesinde. O yüzden sektör değişiyor. Ma çiçekçilerle olur mu? Yarın bir gün radyocu olursa görürsün sen gününü. Ben geçen gün esrar radyocular yakalandı. Esrar yayından dinleyicilerini esrar kazandıran radyocular. Esrar maddesi. Pislikler vallahi. Bunları meslek içinde yaşar. Bizim niye bir meslek şeyimiz var mı? Meslek okulumuz. Aman meslek bildiğimiz odamız, mi? Odamız. Bir odamız modamız yok mu? Bir oda kiralasak. Bekar odası. Böyle radyocular. Kahve tipi de olabilir. Orada yaparız. Aidatlarımızı falan. Çay demleriz güzel. Güzel çayımızı. Haftada bir köy tavuğu yeriz. Öyle güzel bir. Yani olabilir ya. Genç radyocular bu durumdan rahatsız. Hadi bakalım. Buyursunlar efendim. Ben haberimi vereyim. Sıra bana geldi. Heyecanlandım ya. Aman işte insan ekmeğini neden çıkaracağını şaşırır derler ya. İşte en nihayetinde. Bizim bir tane Türk vardı ya, Guinness rekorlarına giren. Evet. Namık Bey mi? Namık değil. Bu süt çıkaran. İşte yani. Tek bak aklında kalan tek şey bu. Hakikaten başarılı bir şeydir. Yetenektir. Gözünden süt çıkarma. Gözünden süt çıkaran. Bir başka Çinli de gözünden su çıkarıyor. Ama su daha zormuş. Ben bizim rekortmenin röportajını izlemiştim de. Ne dedi? Süt daha böyle su kireçli oluyor dedi. Oralar hep tıkanıyor dedi. Su daha yoğun. Süt daha böyle hafif bir şeymiş. O yüzden daha rahat fışkırtıyorum demiş. Hey yavrum be. Adama bak. Süt su mu daha yoğunmuş? Su daha yoğunmuş. Su yoğundur. Süt mü? Bir kilo süt mü vardır? Bir kilo su mu? Çabuk söyle. İyi su mu? Pamuk. Şimdi bu Çinli. Bu çekiyor bunu abicim. Bu yeteneği de yüzerken keşfetmiş adam. Bak nasıl bir yeteneği. Ondan sonra bu... Yüzü gözü su içinde adam nasıl keşfediyor gözü... Demek ki ıkınmış abi yüzerken. Bak burnuna su kaçar ya bazen denizde. Evet. Atladın mesela böyle burnun deliklerin yüzeye dik bir vaziyette girdin. Ne oldu burnuna su kaçtı. Çıktın o esnada hınkırırken çok özür diliyorum burada. Hınkırırken. Hınkırsam dünyaya diye bir şarkı söylüyorsun. Hınkırırken adamı buradan. Hınkıracak nefesim diye bir şarkı var. Gerçi sen yapabilirsin, bile demeyeyim de senin gözyaşı şeyinde kanallarında öyle bir şey var ya. Bence bunu niye değerlendirmiyoruz, bugüne kadar durduğumuz kabahat. Tazyik üzerine çalışman lazım gibi biraz senin. Nereden alacağım suyu onu bilmiyorum. Burnuma mı çekeceğim? Burnuna çekeceğim. Ağızdan. Burnundan mı çekiyoruz? Burnundan çekip. Burnundan çekeceğim. Kapa burnunu deliklerine. Gözünden ver. Ver. Bak oluyor. Yapma gözünü. Ege yapma, patlatacak kafan zaten senin, bir garip. Yalnız yapma, gözünden bir diye bir ses geldi. Duyduk. Yayında da duyuldu o ses. Vallahi bile bu herifi kullanıyoruz Oktay. Abi arka taraf sonradan şey olduğu için Ege'nin kafasında. Bence yapmayalım. Ha, orası dikişlerin patlarsa. Dikişler patlar matlar. Sen toplarsın vallahi beyincikleri. Sonra vallahi. Oh be, etrafa beyincikleri yayıldı. Neyse, bu adam bunu göz yaşınları çıkartıyor abicim. Gözünden artık ben ışın çıkaran adam istiyorum abi. Işığı veririz, lazer veririz. Pardon, abi. Pardon, bir dakika. Ne istediğini bir iyi güzel ortaya koyalım. Ne çıkaran? Işın. Öyle su bana, damla bana falan diye. Günlük hayatta gördüğümüz iki tane ışın markası söyler misiniz? Bak, tabii ki. Bir bak, ışın kılıcı. Evet. Bir de artık ışın tabancası. O. Ve o da markalaştı. Yani şey gibi düşün, Selpak gibi düşün. Yani. Mendil demiyordu kimse. Tamam, anladık. Işın kılıcını da öyle diyor. Onu öyle düşün. Veya kahve içerken hani dersin ya. Peki ben şöyle sorayım size. Dün gece tam yatarken aklıma geldi bu soru. Bir saniye, bu çok önemli. Yatarken aklına gelen şeyleri ben çok merak ediyorum hakikaten. Bir yerinizden ışık çıkmasını isteseniz nereden çıkmasını isterdiniz? Abicim, ışın çıkabilmesi için belli bir, biliyorsun, çok özür dilerim, bir boşluk gerekir. Bir alan gerekir. Hayır canım, öyle bir şey yok. Benim düşündüğüm yerde boşluk falan yok. Ben delik o gerekir itiraz... abicim. Hayır, ne alakası var canım? Çıkacak. Allah Allah, ne oluyor? Abi şimdi nereden çıkacağım? Bana bir saniye. Pardon, sana söyleyeyim. Ben Fahir'in anlayışını hemen alt üst edeyim. Ampulün deliği nerede? Abi ampul ampulün komple... hangi deliğinden ışık çıkıyor? Ama... Bize bir açıklar mısın? Ampul komple delik diye düşün. İçinde bir yerden çıkmayacak. Tamam, bak, teşekkür. Süngersiz yapısı. Ama sen çıkmak diyorsun. O veriyor. Bak veriyor. Her tarafı. Bak şurada mesela şu delikten çıkıyor. Göstereyim sana. Şimdi. Delik. Yukarıda var ya işte delik. Sen de, senin de göz delik bir delik varmış ya, da üstüne et gelmiş gibi düşün. Ya şöyle düşün. Bak, sen ben, şunu söyle. Ben göz delik anladım. Midir? Göz delik midir? Göz delik midir? Evet, ve biz altın mıyız? Bir de onu cevapla. Göz delik mi? Cevap veriyorum. Bir, delikli boncuk yerde kalmaz. İki. Bak şimdi... bütün dosyalar birden açıldı adamın üstüne gidince. Ya valla bu bir okulda falan olsa valla taslaklanmasını verirler daha. Diskoda, hadi git oğlum, git. Diskoların böyle geceliğin bir ışık hüzmesi çıkar ya böyle. Fiyon diye. Evet. Evet. Yani o bir yerden çıkar ya böyle bir şey gibi düşün. Batman ışığı. Ha, Batman ışığı gibi düşün ya, öyle bir şeymiş gibi. Nereden çıkaracaksan içinden bir yer, hani ışıklandırılması ayrıdır. Bir çıkması ayrı bir şey. Tamam ya, boşluk. Tamam abi, boşluk tamam, diyelim. Tamam, nerende de boşluk olması ister. Ben cevap veriyorum. Tamam, Oktay'dan alalım. Her bir kirpiğimden. Ama o zaman ufak ufak ışık yüzmeni. Daha böyle dekoratif amaçlı mı? Hayır, bence ufak onu ufak oraya şöyle aşağı doğru. Böyle, Oktay çok yüzmeler olur. Benim kirpiklerim sıktır. Evet. Uzun incedir. Uzun ince bir çizgi şey çizgi tarayacak. Ama o çizgiler birleşecek bir süre sonra. Olmaz yani Oktay'cım. Büyük bir bu lazer şey yapacak. Diyor, tamam. Ama benim bildiğim o yani kirpiğin durumu, çok dikkatli bakmadım gözlerinin içine uzun zamandır. Ürkek ürkek, çünkü gözlerini kaçırıyorsun, ama o kirpikler birbirine böyle ayrı değil mi? Nazar yani, oluyor ya bunun, nazar hayır, olunca bitişir. Benim işte yapışıktır. O kirpiklerimin özelliğini kullanarak ben anladım. O teknolojiyi... Yelpaze gibi açılarak uzaklaşacak gibi geliyor ışıklar. İşte öyle değil. Sen bir ver bana elektriği, ben sana bir göstereyim. Sen Fahir? O çok mantıklı gelmedi vallahi bana. Benim eğer öyle bir şeyim olsa... bu bir filmde seyretmiştim. Adam mesela sinirlendi. Yani her zaman değil. Ben istediğim zaman çıkacak. Ve sinirlendiğim zaman şöyle açacağım ağzını böyle yukarı doğru... O aynı hani diskolarda olan şey, o derece kuvvetli bir ışığın ağzımdan çıkmasını istiyorum. Ağızdan. Ağızdan. Ne kadar büyük. Oral yolla. Ağızdan desene, olayım filmde görmüştüm sinirlendiğim zaman. Şu hareketini yapıyorsun falan. Kuvvetli diyorsun ama. Kuvvet, yakacak yani o şeyinden, narından yanacaksın yani. Narından mı? Bilemiyorum, büyük. Ben ne bileyim, bir şey karanlıkta bir şey okuyacakken mesela burnumdan çıksın diye düşünüyorum, ama daha basitini ve şıkını buldum. Kafaya dirsek. Ne? Dirseklerimden. Kollarımı böyle yaptım. Mesela bir şey okuyacağım zaman dirseklerimden ışık çıkarken ben dirseklerimi önüme tutarım. Koşarken mesela arabalar çarpmaz. Karanlıkta yürürken dirseklerimden ışık, onu ayarlarım. Şimdi ben iki şey sormak istiyorum. Koşarken. Önce ikinci sorumdan başlamak istiyorum. En son karanlıkta otobanda ne zaman koştunuz? Teşekkür ederim. Bunu cevaplarsınız ilk soruma da geçeceğim. Aman Ege'nin oraları otoban gibi vallahi, sokak. Herhalde gibi. Birkaç 20 yıl olmuştur. 20 yıl önceki bu şey mi? Seni otobanda kovaladıkları olaydan sonra hiç koşmadın değil mi? Gerçi spor amaçlı. O zaman da şey yapmaya çalışmışımdır. Kendimi gizlemeye çalışmış. Orada da ışıkla koşmadım. Ama en şık herhalde dirsek. Neyse, abi dirsek yani uygulanabilir bir şey değil. Yani fikir olarak çok güzel geliyor şu anda sana. Ya işte dirsek işte böyle çok havaya tutacaksan havaya tutarsın. Şöyle. Egeciğim öyle güzel bak, tutulmuyor ki. O şekil müşekil tutulmuyor bak biliyorsun. Yani parmak ucu falan iki tane böyle kullanışlı kanat hareketi tavuk taklidi yaparmış gibi dirsek ucundan ışık çıksın düşün. Bir kere göğüs hizasında böyle hani oynamadan şey yapmadan bir şey olması lazım. Yani böyle bir sürekli tutacağım. Feneri tutarken bile yorulursun mesela. O yüzden evet. Kramp girer, kramp zaten girer, kramp girer. Bu adamın şeysi yok ki kramp girer her bir taraflarına bunun ya. O zaman şakaklarımdan çıkmasını istiyorum var mı? Şakaklarımdan. Şakaklarım da mı battı? Şakaklarımdan çıkmasından da mı rahatsız oldunuz? Şakak veya bana Oktay'ın dün söylediği bir yer var. Avurt. Bence avurtlarından da çıkartı olabilir. Şakak ve avurt. Avurtta çözünürlük kötü olur. Vücudumuzun iki noktası. Şakak, şakak, şakak ve avurt, avurt, avurt. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Son derece uzak. Merhaba ile başladık modern sabahların yeni saatine. Merhaba malzemeyle radyonuzdaydı. 9-13 saat gazetelerde o kadar çok haber var ki ne yapacağımızı şaşırdık. İnanın börekleri yarım bıraktık. Mutfakta koşa koşa stüdyoya geldik. Oh. Şimdi güzel haberlerimizden devam ediyoruz hakikaten. Çünkü çok fazla haberimiz var. Şimdi ilk başta şunun müjdesini dün verememiştik ki bugün verelim. Bir müjde alalım hakikaten. Çocuklar duymasın yeni bölümleriyle yeniden televizyonda olacak. Özleyenlere müjde. Vallahi ben çok özledim ya. O havuç. Vallahi bir keşke o çocuğun büyümesini gözümüzle görebilseydik. Bir gördük. Bir gördük işte. Aa, görmedik. Ara dönemini görmedik. Reklamlardan reklama. Ama o en çiğ dönemiydi zaten. Onu atlattığımız iyi oldu. Ben olur. De mesela Ali'ni düşünüyorum. O zamanlarda ne yapsak diye. Sen de bir... Ali'nin o zamanları değil ki. Daha şey işte tamam. Daha biraz daha 11-15 yaş arası falan ha. Öyle bir İblis dönemi işte ortalık çocuğun. Böyle bir yurt dışında okusun mu gelsin de öyle bir şey mi yapalım? Bence bak mürebbi oku. Gerçi oğlan çocuğunun o dönemini biliyorum. En çirkin dönemi de kız çocuğunda biraz daha şey küçükken. Daha küçükken evet, mi? Evet. Böyle 7-10 falan gibi. Sanki. Yani ne demişler? Seversen oğlanı sev kız kendini sevdirir. Evet, kızı göndereceksin. Çok teşekkürler Fahir. Tam aradığınız cevaptı. Sen onu bir lady okuluna yolla. Bir asil olsun ailede hiç olmazsa. Gerçi bizim bildiğimiz de tek lady bir tane kadın vardı lady okuluna gitmiş. Neydi o Konyalı lady mi? Öyle bir kadın vardı. Ama Konyalı lady dediğin Güngör Bayrak'tan bahsediyorsun. Başka ha. Lady bilmiyoruz. Ama o Fransız'la evlendi oradan ladylik unvanını aldı. Seninki de evlensin Fransız'la. Seninki mi? Ali. Senin oradan mı lady okulundan değil mi? Aman ne lady okulu olacak Güngör Bayrak ortaya iki terk mi ne? Tamam lady okulu şey mi arıyor? Lise mezuniyet belgesi mi arıyor? Tabii canım. Lady okulu zaten giriyorsun abi. Giriş sınavları dersler var. Falan yok. Özel şeyler oturma dersi kalkma dersi falan gibi öyle işte. 5 sene bizim... okul ne? Abi öyle her deme. Türlü ortamda oturma tabii. Tabii canım her türlü ortamda hem de mesela şeyler falan biz mesela hiç yazamıyoruz ya aklımıza. Düşes, dük, kont, rütbeler o şeyleri falan hepsini su gibi biliyor. Güngör Bayrak. Ne güzel. Dünyadaki hangi ülkenin kralı kim kaçıncı nesilden torunları var falan hepsini biliyordu. Monarşi mi? Üzerine. Zaten Güngör Bayrak'ın tezi de monarşi üzerine. Benim bildiğim. Ah ya. Ah ya. Tebrik ediyoruz. Buyurun efendim o zaman nerede kalmıştık? Çocuklar duymasın yeni bölümlerinde başlayacak ve bu yeni bölümlerde bir müjde daha Pınar Altuğ rol almayı kabul etti. Peki Tamer Karadağ kabul etti çünkü Pınar Altuğ'un şu anda işi yok benim bildiğim kadarıyla. Olur mu canım hamilelikle uğraşıyor kadın. Aa doğru. Aa sen de Ege'cim iyice bir şey oldun. Tamam doğru o gerçekten de bütün işleri askıya almasının açıklaması. Öyle şey, bir şey öbürü ya. Arka sokaklarda oynuyor. Light erkek Selami. Burak Ürgelir canım o da. He hiç. Niye o da başarılı giden dizi. Arka sokaklarda son başarılı. Son A'da başarılı. Tamer Karadağlı'nın bıyıklı dizisi. Maşallah. Bunlar hepsi güzel götürüyorlar. Bir tek Selami Şahin'in diyeceğim. Light Selami'nin şeyi. Keşke öyle demeseydi. Karısı. Zeyno. Zeyno onun işi yok. O koşa koşa gelir. Duygu yazık o kızcağız. Onun hiç işi olmadı. Canım Furkan da gelir. Furkan da gelir canım. Furkan zaten yüzüm gözüm yandın demiş. Isıtıcı reklamında oynamaktan demiş. Zaten saçlar kızıldı yüzüm de yaz kış kızıl demiş. O da koşa koşa gelir. E tamam ekibi de yeniden topluyoruz işte ya. Zaten Birol Güven'in değil mi? Hadisi. Birol Güven'in de Birol Güven zaten söylememiş ki. Kim demiş? Daha Pınar Altuğ'a gel diye. Pınar Altuğ bu teklifi... Kendi atlamış. Evet şartları olduğunu söylemiş hatta. Birol Güven'le daha konuşmadım diye şartlarını açıklamaya başlamış. Şey demiş, özel hayatıma kimse karışamaz. Bizim hakikaten üstümüzden çok... konuşmasınlar ama ya. Ayıp denen bir şey var Allah Allah. Bize şey yapıyorlar şimdi. Ne yapıyorlar? Gidin otursunlar, konuşsunlar, kararlarını versinler, ondan sonra da şey yapsınlar. Dizimi çekecekler. Bir magazin de çok, mi? Çok çirkin bitmişti bu Pınar Altun ayrılığı. Çok çirkin olmamış mıydı diziden ya? Tabii canım, o işte özel hayatıyla falan hakikaten. O yüzden neyse, bakmayalım, hadi kapatalım. Sonra da Birol Güven ne olacak diye bir dizi devam etmişti bir ara. Tamer Karadağlı'yı da yolladıktan sonra. Öyle. Ama müjdemizi verdikten Oktay, sonra. Müjde dediğin şey canımızı sıktı. Esas müjdeyi veriyorum. Esas müjdeyi veriyorum. Gerçi bu da bilmiyorum ne kadar şeydi. Hülya Avşar'dan bahsetti Kaya Çilingiroğlu. En güzel müjdeyi sabah verdim başbakanımız aslan gibi diyerek. İkinci kez bebek sahibi oluyorlarmış. Kaya Çilingiroğlu, Feraye çifti. Ay maşallah, Feraye, onlar da kendilerini çifti. Şeye verdiler ha. Çocuğa verdiler. Henüz cinsiyeti belli değil ama bebek olacağı garanti gözüyle bakılıyor demiş. Çocuğun doğum anında bebek olacağını neredeyse %100 diyebileceğimiz şekilde biliyoruz demişler. Bir tane daha ben hemen, bir vaktimiz dolmadan bir haber daha vereyim. AKP 27-28 Kasım'da yapılacak olan Adalet ve Kalkınma Partisi Kadın Kolları işte Kadın Kurultayı'nda. Evet. Angelina Jolie'ye davet götürmüş. Aa, süpermiş. Angelina Jolie'nin gelme olasılığı varmış. Angelina Jolie gelse şöyle güzel. Çocukları kime bırakacak? Bize bırakabilir bir tanesi. Oğlum canım, hepsini getirsinler ya. Hem o şey de olur. 23 Nisan ne zaman bu dedin? 27-28 Kasım. Aa işte. 28. Ben bir tane bakarım valla. Bir tane bile oynar. Ay, birine bakamıyorsun Ege. En küçüğü Şirloh mu? O en... Evet galiba o. En küçüğü işte, tam Ali'nle bir onlar neredeyse. Ali'nden küçüktür canım o. Küçük mü o? Küçük. Tabii canım. O zaman Zatara mı? Zahara'yı getirsin. Ege, sen bunların isimlerini nereden biliyorsun ya? Yani bizim öyle 2006 anneleri diye bir kulübümüz var. Şeyde, internet üstünden mailler atılıyor. Oradan takip ediyoruz. Zatara, Buhara, hepsini biliyorsun maşallah ya. Yersin Zatara ile oynar Ali'm vallahi. Ama Ali'n şeyi yer, Zatara'yı yer ya. Saçını nasıl başını çeker ya. Hiçbir şey olmaz canım. O çocuklar güzel anlaşıyor artık. O bir dönemdi, geçti. O bir şey ne, Vandal dönemi bitti mi? Vandal dönemi bitti. Şimdi sevgi böceği oldu. Ay canım. Her şeyi çok seviyorum diye konuşuyor. Ama aynı yaşta yine bir rekabet ortamı olur gibi geliyor bana da. Ben bu halıyı çok seviyorum diye dolaşan çocuktan şey olmaz. Anne, ben bu halıyı çok seviyorum. O tam dönemi şimdi 28 Kasım. Gerçi o zamana kadar dönem değişmiş olabilir, söz veremiyorum Angelina. Evet, bir de şeylere de bakmak lazım ya. Merkür yaklaşıyor mu, uzaklaşıyor mu, onlar çok etkiliyor biliyorsun. Çocuklar ona, küçük ya. Şimdi Ali'nin 2,5 yaşında, 2,5'a yaklaşıyor ya. 2,5 yaş için mesela bir ay var. O bir ay çok önemli zaten. Ali'nin tabii canım hayatında. Yani çok şey fark ediyor. Tabii canım. O yüzden hakikaten, ama bence sen yine bir davet yap. Madem ben davetimi yaparım. AK Parti Kadın Kolları şeyin davetini yapmış, sen de bir davet yap çocukları için. Çocuğu dert etme diye, yani AK Parti'ye ben şey yapayım, fax çekeyim bir tane. Geri geliyorsa çocuğu dert etmesin konusunda bir şey yapsınlar, not düşsünler. Bence de. Bence çocuğu dert et. Şöyle mi yazacaklar? Ege Bey bakacak. Dear Angelina Jolie. Jolie. Welcome to the amfiteyata. Amfiteyata. AKP Women's Cross check. Ondan sonra altına not. Not. Don't think about it. Don't worry about the children. Aha. Bitti. Bu kadar işte. Ben bunu hazırladım. Ben şimdi bir yazıyorum. Hazır, bütün gazetelerden, bütün bence gazetelerde ortak fax yağmuruna tutalım. Güzel bir İngilizceyle yazılmış güzel bir mektuba yalnız, asla hayır diyemez. Yalnız. Yalnız. Yalnız yaz. Yalnız. But. Eğer bana sanatçı kaprisiyle if then else statement, what about the others? Efendim, Madonna gibi. Madonna. Üç kase yoğurt, yeni toplanmış üzüm. Falan böyle şeyler yoğurt. Hayır, içinden yazılmış. Abi o kadar hızlı yazamıyorum ki aynı anda yazıyorum. Ali ne yerse Angelina'nın zaharası da onun yiyecek what yani. What Ali eat? Köfte makarna. Zahara will eat köfte and macaroni. Gerçekten köfte makarnayı çevirdiğin iyi oldu Fahri. Orada düğümlenecekti çünkü o mektup. Makarna mı falan? Macaroni. Epa. Sonuna da öyle ekle. Angelina Jolie rahatladı. Çok güzel oldu bu iş. Vallahi güzel oldu. Şeyden de vazgeçer ha. Bak ya. Demiş ki. Demiş yani ki ne? Eğer demiş Amerika'daki bir yardım kuruluşuna yüklü miktarda bağış yaparsanız gelirim demiş Angelina Jolie. Belki bu şeyden çok sıcak bakılmamış bu karşı teklifin Angelina Jolie'nin. Hani gelmesi biraz tehlikeye girmiş gibicesine. Tehlikeye ama bu girmiş? Eğer bu dilekçeyi zamanında doğru yere ulaştırabilirsek Gelsin burada bize yardım yapsın Angelina Jolie. Amerika'daki yardım kuruluşlarına 700 milyar dolar şak diye çıkarıyorlar yani hiç, orada. Hiç. Burada bir şeye yardım yapsın gelin. Bir de para almaya geliyor. Terbiyesiz. Hiç istemiyorum o at suratlı evet kadın. Ya. Çocuklar gelsin oynasın. Çocuklarını göndersin. Çocuklar burada oynasın ve gitsinler. Ve gitsinler. Hakikaten gelsinler geldikleri gibi de gitsin. Belki de kalsınlar ya. Ege'cim, hakikaten o sen kadın hazır, onlara ben, analık yapamıyor. Evet çünkü. Ya ben bence sen o çocukları hem ana hem bir baba hem olabilirsin. Baba bırakırlar bence mı bence Brad Pitt falan hikaye yani. Şu çocuğa bak ceketi giymiş. Gözlüğü takıyor. Evladını yetiştirmiş bak bir yerde Alin bir yerde Zuhara. Zorla ben sana yani. Bir şey söyleyeyim. Kıyas kabul etmem ben. Brad Pitt'in kim Matt Damon mıydı en iyi takıldığı? George Clooney. George. İkisi beraber gelir. Çocuğumuzu ver diye aşağıdan bağırırlar seni. İşte o noktada. Biz de üçümüz yukarıdan cevabını veririz. İşte bir kişi daha olsun. Ben üstlerine pislerim Brad Pitt, ben George söyleyeyim. George Clooney bir şeydi. Ben Affleck miydi ya? Beraber. Bunlar iki kişi la. Bunlar ikili takılıyor. O tamam o zaman yeriz mi? Biz bunları. Tabii canım. Oluruz tabii canım. Onların kasları falan var ya filmlerde gördüğünüz. Hep kas dublörü. Şişirme yani, yani değil mi? Şişirme. Bir Rambo de bozuyorlar şeyleri. Ha. İğneyle şişirilmiş. Zaten şişirilmiş. Sizin evden aşağıya onların üstüne pislediğimiz zaman sadece su atarız. Ben böyle koyacağım Zahara'yı. Ha. Hangimize geleceksin Zahara diye. Tamam öyle halledeyim canım. Şiddete, pisliğe hiç gerek yok yani. Ben bir de şey, Türkiye'yi yaktın mı? Zahara Zahara açtın kalbimde yara diye. Çocuk koşa koşa gelir. Bunu da Zara'ya söylet. Çocuk. Çok anladım. Güzel fikir işte bu Zara'nın. Ama işte Zara'nın telefonu yok bizde. Yani demek ki bütün plan bütün teori şurada hakikaten çaktı. Çürüdü. Vay. Çürüdü gitti. Ah ah. Bahtından gülsün yavrum. Zahara bir gün seni alacağım yavrum. Zahara hey. Seni Angelina Jolie'nin ellerine bırakmayacağım. Zahara hey. Fahir bir Orta Anadolu patlatmak ister misin? Bir evet. Patlat Fahir ya. Bir bozlak, güzel bugün bir Zahara bozlak. Bugün salı bak hadi onun şeyine. O zaman Fahir'den bir Zahara bozluğu alalım da biz de neşemizi bulalım. Buyur Fahir. Zahara hey yavri yavri yavri yavri Zahara aldılar yetiler. Angelina Jolie Allah'ın cezası kadar aldı yetti. Ege kaldı burada yazı çıkar. Oktay amcası da geliyor da Zahara hey. Umarız bu türkü birilerinin yüreğine ok gibi saplanmıştı. Saplanmadıysa artık yazıklar olsun. Yuf olsun insan. Yani çok ben, güzel oldu ya. Ağzına yüreğine sağlık. Hakikaten Zara'ya gerek yok. Programın bu kısmını kesiyoruz. Olduğu gibi gönderiyoruz. Olduğu gibi kesip gönderiyoruz. Veriyoruz. O mektubun sonuna. Ben eklerim. Attachments kısmına. Çok güzel akıl ettin onu Fahir. Harika akıl ettin onu. Hakikaten şu çakan teori yeniden canlandı. Oh tebrik be. Ederiz. Bah. Havalı evlilik teklifi diye haberler var bugün gazetede. Havalı havuç kafa. Bak bir şey söyledin bütün hayatım değişti. Çocuklar duyması yeniden çekiliyor dedin. Ben bundan sonra tekrar aynı bir... 5-10 yıl önceden tekrar al başını şeye yaptık ya sıfırladık bütün. Sil baştan hakikaten. Yaktım bütün devrelerimi Oktay yazıklar olsun. Şimdi biraz sonra bizimkilerin şarkısını söyleyeceğim. O zaman da yanacak devreler. Yaktın devrelerimi dönüş yok artık geri. Hadi bakalım. Bak bu herifin de devreleri yandı. Buyurun efendim. Sevgilisine sıra dışı evlilik teklifi yapmak isteyen paraşütçü 3000 metrede. İnşallah ölmemiştir yoksa çünkü çok acı acı gülmüş olacağım. Öldü mü? Maalesef. Hadi ya. Ölmemiş maalesef. Ha, ölmemiş mi? İyi maalesef. Bari. Ölmemiş ama sürünüyormuş. 3000 metrede benimle evlenir misin pankartı açarak... Açarken, evlenme teklif etmiş. Açarken bir şey olmamış mı? Ne demek açarken? Düşmemiş mi? Hayır canım niye ne olacak? Neresi haber ben anlamadım bunu şimdi. Paraşütçü açarsa yani paraşütçünün 3000 metrede pankart açmasında ne haber değeri var? Ama paraşüt açılmazsa pankart da açılmamış olur otomatikman. Ve yani ne bileyim ne ev hanımı. Haber bu ya? Ev hanımı yapsa bunu hiç paraşütçülük tecrübesi olmayan haber. 3 yıllık paraşütçü Hüseyin Arıkan. Ha Türkiye'de bir de. Evet. Efes Antik Kenti'nde sevgilisine 3000 Antik metre yükseklikten evlenme teklif ederek 300 kilometre... ne bu ya? 300 kilometre... 3 mucizesi. Paraşütle sağ... inişe geçtiği sırada Nazlı, benimle evlenir misin? Nazlı. Yazılı pankartı açmış, iner inmez de yüzüğü takmış. Nazlı niye aşağıda bekliyormuş onu? Nazlı manyak değil ki. Nazlı kocası bir... manyak. Müstakbel kocası manyak. Sen orada bekle mi demiş? Nasıl olmuş ya? Ben sana olayı yavanlığını canlandırayım mı? Benim adım Hüseyin. Fahir'in adı da Nazlı olsun. Nazlıcığım, sen bir sürprizin var. Hüseyin. Sen burada şimdi bekle. Ben yarım saat sonra bir gideceğim. Uçağa bineceğim. Uçak kalkacak. Uygun pozisyon. Herhalde bir buçuk saat sonra sana bir sürprizim var. Güneşin alnında duruyorsun sen. Nazlı bakabilirsin. Diye telefon göre. Neredesin? Şimdi uçaktayız. 15 dakika sonra sürprizimi patlatıyorum. Sonra Nazlı şey diyor. Hüseyin'ciğim, bu evlilik teklifiyle ilgili bir şey mi? Hayır, hayır, hayır. Alakası yok. Ondan sonra Nazlı bakıyor orada. Benimle evlenir misin Nazlı? Onu da ben sana söyleyeyim mi? Nazlı aşağı inene kadar okumamıştır. Nasıl bir pankartsa yani 3000 metreden görünecek pankart. Hayır hayır, bayağı büyük bir pankart ya. Bayağı büyük bir pankart da. Hakikaten acaba kızın haberi var mıydı? Veya bu pankartı kızla beraber mi? Nazlı ile beraber mi yazdılar? O da şey ne? Onu sonra göreceksin. Söylemeyeyim ben sana. Ondan sonra görüyor kız. 10 dakikada aşağı inmesini bekliyor adamın. Zaten sinire kesmiş oluyor. Yanına koşamıyor, şey yapamıyor. Aa, ipi dolandı falan diyor. O çarşaf gibi pankart bir yere dolanıyor. Ondan sonra da yüzük taktı. Hadi bakalım bu evlilikten hayır bekle. Ya. Ay vallahi içim şey oldu ya. Ama mutlu son da bitmiş. Mutlu son. Burada bak 5 fotoğrafta anlatılıyor haber. Birinci fotoğrafta paraşütle Hüseyin. Hüseyin Bolt. İkinci fotoğrafta Nazlı yukarıya bakarken. Üçüncü fotoğrafta birbirlerini koşarken. İndikten sonra Hüseyin. Dördüncü fotoğrafta. Hüseyin yere yüzüstü düşerken ipe dolanmış. Dördüncü fotoğrafta yüzüğü çıkarmış Nazlı'ya takarken. Beşinci fotoğrafta da takarken. Altıncı, yedinci fotoğraf yok mu? Eve gitmişler. Sonra. Beşinci fotoğrafta sarılmışlar. Altıncı fotoğrafta ne yapmışlar? Altıncı fotoğrafta. Bir üstleri bir rehavet var, olmuş. Kapı, orası. Kapıdan içeriye giriyorlar. Evet. Yedinci fotoğrafta kapı kapanmış. Kapı kapanmış da. Ayrıca kapı. Sekizinci fotoğraf. Şimdi bazı insanlar hayatlarında yaşadıkları şeylerle beraber kendilerini değişmiş buluyorlar. Duyguları, düşünceleri değişmiş oluyor evlilikten sonra ve boşanmaya karar veriyorlar. Evet. Yani artık bu böyle çok yadırganan bir şey değil benim küçüklüğümdeki kadar ama böyle bir evlilikten sonra sen ne yaşarsan yaşa kolay kolay da boşanamıyorsun. Yani ne olursa olsun. Yani şey, haberi bu şey gündeme gelmeyecek mi? Nazlıcığım bu adam sana hatırlarsın. Paraşütle evlilik teklif etmişti değil mi? Bir daha düşün istersen. Bu ömürlerini tüketecekler birbirlerini. Ben sana paraşütle şey yaptım diye adam her seferinde konuyu buna getirecek. O zaman zaten boş, konuyu boş. konuyu buna getirecek tipte bir adamsa 5 dakika durmasınlar. Durmaz ben, yani. Yani bir daha ne zaman açılacak bu konu? Kendi aralarında konuşmazlar ki bu konuyu. Konu kapanmaz ben sana söyleyeyim. Nasıl kapanmaz abi? Ne yani, konuşabilirler? Bu konunun nesini konuşabilirler? Herif pislik yapsa mesela kadına. Vay be Hüseyin. Paraşütlerden buraya. Keşke ben de çıkıp paraşütsüz atayım. Nazlıcığım çok üzüldüm. Abi o an aklına gelecek. Yani bu bitmez bu şey. Ben bu konuyu paraşütü daha doğrusu kapanmamak üzere açıyorum. Mutluluk denizinde bir ömür boyu hayırlı yolculuklar diliyorum genç çiftimize. Hüseyin ve Naz çiftimize. Hüseyin. Şikayet edeceğim falan. Hüseyin. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Çok güzel bir şarkıydı. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Buyursunlar. 2008 Nobel Ekonomi Ödülü. Ama ben şimdi bunlara her hafta bir Nobel ödülü mü veriliyor ya? Nobel ödüllerini öyle Oscar gibi bir gecede dağıtmıyorlar hepsini. Yavaş yavaş dağıtıyorlar falan. Çünkü parayı anca topluyor. Nobel kurulur. İsveç Bilimler Akademisi. Hafta sonu hasılatına göre mi veriyor? Tabii canım öyle böyle para değil abi. Ha, Nobel diskosuna gidiyorsun oradan anladım. Amerikalı tamam. Paul Krugman. Tanıyor musun Ege? Tanıyorum. New Kim York Times'ın ekonomi yazarı. Ailesi falan nasıl? Ailesi biraz sallantıda. Babası içki. Biraz genç mi Nobel için yoksa öyle bir şey 55 yaşındaymış. Okay. Orhan Pamuk da 50'lerinde aldı. Bence geç bile. Genç değil, geç. Artık Nobel'i biraz gençleştirmek istiyoruz demişler. Çünkü çok yaşlı adamlara veriyorlar. Tören uzun sürüyor. Ödülü almak için orada 3 basamak var. diye böyle tırmanana kadar millet de şey oluyor, rahatsız oluyor falan. Bir de şey oluyor şimdi bunlar geç yaşta alındığı için Yani çok çabuk rahmetli oluyorlar. Öyle olduğu zaman da keyfini süremiyor. Uğursuzluk getirdi diye öyle bir söylenti çıkmış. Herkes ödülü reddediyor. Yani duş almak için acele ettim, basın toplantısına katılabileyim. 2 dakika vaktim yoktu diye açıklama yapmış. Nobel'den sonraki ilk açıklaması böyle olmuş. Serbest hazırlıksız yakalandım demiş. Cunup mu yakalanmış Nobel'e? neymiş yani? Ne duşuymuş? Temiz don getirmemiş yanında herhalde. Ya basın toplantısına duş almadan katılmıyormuş hiçbir zaman. Prensip olarak. Prensip olarak. Evet. İç çamaşırı geçirmiyor. Eşini ve ailesini aramış. Saçlar çünkü yağlı demiş. Hayır, sakallar var ya, gördün mü sen bunu? Ha, gördüm tabii. Paul Oster sakalı, her tarafı yağlı. Evet. Öyle bir sakal var. Niçin bazı ülkelerin uluslararası ticarette baskın olduğunu açıklamaya yardımcı olan çalışmasından dolayı? Hangi harfi değiştirmek istersiniz? Niçin? Hayır. Olar dedim. Bu çalışmadan dolayı Nobel ödülüne layık görülmüş Paul Oster. Kurumu. Evet. 1.4 milyon dolar tutarında para alacak. Sabit mi bu para? Galiba sabitlemişler Nobelciler ya. Şey, bazıları iki kişi alıyor. O şey mi? Bölünüyor. 700 bin dolar. Kendi çalışsaydın diyor. Demek ki biz alsak 4. Bölünmez. 400 binleri alacağız işte. 200 binde yemek yiyeceğiz o. 200 binlik yemek zorundayız. Lanet olsun. Bu arada Kemal Unal kıtanın bir teklifi var. Türkiye'de sıcak parayı arttırmak için onu da verelim. Nobel'leri şey yapsak ya, ülkeye çağırsak ya, Nobel parasını Türkiye'de değerlendir. Tabii canım, turist. Nobel'e marka yüksek faiz gibi. Kaç milyon dolardan bahsediyor? Gelse paralar fena mı olur? Tabii canım, 3 tane Nobelci gelse. Ha, bitti. Orhan Pamuk bizde zaten. Geçen seneden 1.4'ü var. Orhan Pamuk'u tutamıyoruz elimizde Amerika'da. Gayrimeşgule yatırım yaptı. Ama. Gayrimeşgule yatırım yaptı değil mi Orhan Pamuk? Ne güzel. İşte diğer ikisi, o fizikçisini, edebiyatçısını falan getir. Tur düzenle. Getirsin abi, burada çatır çatır hem paralarını alırız. Çukurambar'dan ev aldılar mesela. Hayır, ben gayrimeşgule yatırılma. O para dursun. Sıcak para olsun. Sıcak. Kemal Unal Kıtan'ın hakikaten öyle bir teklifi var. Yurt dışındaki, Türkiye dışındaki paralarını Türk vatandaşları Türkiye'ye getirsin. Sorgusuz, sualsiz kabul edelim. Ve vergi affı da getirelim diye böyle bir teklif var. Abi, Deniz Feneri mi demiş yani? Yani abi, bilemiyorum onu. Tam olarak böyle nedir ama biz de getirebiliriz yani. Ha, yurt dışındaki işçilerin parası değil. İsviçre'deki hesapları ülkemize canım, döndürelim. Ne olacak, İsviçre'de işçilerin 70 bin markını herhalde hedeflemiyordur. Çok güzel. O zaman şöyle mi diyor Kemal Unal Akın'a? Ben şimdi gözlerimi kapıyorum. Ben Ali'ni çünkü öyle yediriyorum. Buraya bir tane köfte koyuyorum. Bak bunu ben yiyeceğim, sakın kimse yemesin. Tamam falan deyip gözlerimi kapatıyor. Köfte gitmiş. Öyle bir şey olacak. Tabii canım. Aynen öyle. Şimdi ben gözümü kapatıyorum. Sakın ekonomik kriz olmasın. Paralar buraya sakın getirmeyin. Kimse parasını buraya getirmesin. Kara para aklanan resmi bir ülke var mı? Resmi olarak kara para aklayabildiğim bir ülke. Var. Dünyada. Var. Sorgusuz sualsiz var. Bugün. Hayır, o zaman söyler misin ne olduğunu? Var da tam onu hiç kara para aklamadım ki, o yüzden neresi olduğunu tam bilmiyorum ama bir ada ülkesi. Benim bugüne kadar yani bir aklama falan gibi yaşadığım tek olay bir kere benim cebimde şey kalmıştı, para kalmıştı. Onunla yıkanmıştı pantolon. Onu böyle kurutmaya çalıştım. O da para aklamak değil herhalde, kurutma gibi bir şey. Değil. Parayla ilgili yaptığım enteresan şey bu. Ya bir ekonomist olarak gerçekten yani iyi kötü bir ekonomist bir diplomam var. Şöyle para aklamayı şöyle tarif eden başka bir ekonomist yoktur herhalde. Yani kırklandın mı? Kırklandın mı? Onu söyle. Ama İngilizcesi launder diye geçiyor da bunun. Hadi ya. Aha. Tam anlamıyla işte. Oymuş işte o zaman. O yüzden tam şey oluyor yani. Herkes hayatının bir döneminde onu yapmış oluyor. Biraz soluk soluk oluyor. Bu arada bizim elimizde sahte para geçti. Hadi ya. Çok güzel geçim. Ne kadar? Çok çirkin bir sahte para. Ne kadar? 20 GTL. Bir tane mi? Aha, bürgeye tutuşturmuşlar. Nerede? Söylemeyelim de belki ihbar oluyordur, bilmem ne oluyordur. Gitti bağırdı falan, ne yapıyorsunuz siz diye. Falan dediler. Sahte olduğunu bilerek mi vermişler bürgeye? Herhalde bilerek vermişler anladığım kadarıyla. Para üstü olarak. Çünkü bağırması yersiz olurdu. Çünkü bürge fark etmemiş de ben şaka yapıyorsun diye falan, komiklik diye bana para. Renkli fotokopiyle şey yapmışlar. Hadi canım. Ben de arabayla tutuyorum bu. Ya arabada tutuyorum şeyler var ya, fırsat bekliyorum. Hani cam silenler falan oluyor ya. Onların son saniyede 20 TL'yi, sahte 20 TL'yi verip devam etsen. Ben sana plakayı alır öyle bir şey yaparlar ki. Oğlum, sahte yapacak parayla başlıyız mı? Sadaka veriyor falan gibi mi? Vallahi yakarlar seni de, yakarlar. Hadi ya. Bir de bağırıp çağırdıktan sonra bürge o parayı verene geri vermedi mi? Eve mi getirmiş? Almamış canım. Ha, veren kişi almamış. Vay be. Yani güzel bir sahte para olsa hayatında insanın böyle bir renk olacak da. Belki gelip geçiyordur elimizden canım. Ya yani şöyle bir şey işte. Şunu ben sana gazete kağıdıyla bu ne falan diyorsun. Sonra sen deyince ben fark ederim böyle bir sahte para. Vay böyle be. Parayla ilgili maceralar var. Bir çamaşır makinesi, bir de sahte para. Evet, ekonomiden sorumlu. Bir de bir YTL kırmıştım bir kere. Ortasındaki o çıkmıştı. Bir kere de yeni paraların reklamını yapmıştı. daha ne yapacaksın? Bir insan hayatta zaten parayla ilgili kaç tane şey yapabilir ki? Sen bu konuda üstüne düşeni layıkıyla yaptın. Elini taşın altına koydun Ege. Hepimiz ülke olarak sana teşekkür ediyoruz. Ve bugünün anısına bir sahte para hediye ediyoruz sana. Öncesinde bir saygı duruşu yapmayacak mıydık? Şey Kemal Unakıtan şey demiş de. Bu parasını getirenlerin peşine düşmeyeceğiz, vergi affı getireceğiz falan diye. Millet gene bir utanmaz mı yani? Bir gecede adamın bankadaki iş bankasına yatırıyor diyelim mesela. Şimdi. Niye utansın abi? Yani hadi ben Kemal Unakıtan veya devlet herhangi bir şekilde bunun peşine düşmese de gazeteler falan şey yapmayacaklar mı? Oktay Demirci'nin 30 milyon doları dün gece bankasına yattı. Oktay Demirci hayırdır diyecekler. Gazetelerde öyle bir şey çıkmaması lazım teorik olarak. Niye çıkmasın? Bankalar vermiyor ya o tip bilgileri. Vermezler mi? Yok canım, mal varlığını açıklamadıktan sonra. Develerle gelirken paralar. İşte keşke develerle gelse de. Bir de yani İsviçre'deki bankaya yatırırken ben utanmıyorum da. Niye Türkiye'deki iş bankasına geldiği zaman? Ama sonuçta bankaya yatırıyor canım, kırılık yok ki. Güzel bankadan alıyor, bankamatikten çekiyor. Doğru, temiz. Üstünde taşımaktansa çünkü paralar pis. Para pis bir şey yani, taşımaya değmez. Umuyoruz o zaman paraların gelmesini. Buyurun başka? Başka? Avustralyalı şarkıcı Josh Pike. Bilmiyor musunuz? Keyif ötesi. Josh Pike yeni bir tekne yaptı. Ne şeklinde? Bilin bakalım. Buradan fotoğrafını gördüm. Gitar şeklinde. Büyük Usta Kayahan'ın da keşke böyle bir teknesi olsa dedirtiyor insana. Batacak gibi göründü. O yüzden mi böyle dediniz? Yo valla Pike gitar şeklindeki teknesiyle uzun gezilere çıkıyor Büyük Okyanus'ta. Şarkıcı yeni albümünün ilk klibinde de gitar şeklindeki teknesini kullanacak. Başka zaten hayatı boyunca kullanacağı tek şey budur yani. Gitar şeklinde teknemle gitar şeklindeki gitarımı çalacağım. Yeni klibimi de yine gitar şeklindeki tekten de çekeceğim. Ama çok çirkin ya valla. Josh Bey, hayatta en sevdiğiniz şey, en sevdiğim şey gitar şeklindeki teknemle sahilde dolaşmak. Bir insan hayatta ne isteyebilir ki? Valla her şeyini hallediyorsun. Gitar şeklinde bir tekne sahibisin. Orada yaşa, orada bütün kliplerini çek. Yani bütün şeylerden kurtuluyorsunuz. Ne güzel sevgili Paykut'u tebrik ediyoruz. Son sorumu da soruyorum. Bir ayrılıyorum. Programımızı bitiriyoruz. Bir haber verebilir miyim? Ver abla. Yani çünkü ama o soruyu da yapılan sordum. Araştırmalara göre, o soruyu bekliyoruz. Yapılan araştırmalara göre haberlerde en çok insan hikayeleri dinleniyormuş. Bir de köpekler. Bunu daha önce söyledim. Bir insan hikayesi. O zaman Oktay Demirci'den bir insan hikayesi. Evet, bir insan hikayesinde bu hafta değişiklik yapacağız ve insana özenen bir robotun hikayesini anlatacağız. Baştan bir söyleseydi ya. Ne oldu ya? Köşeyi mi değiştirdik? Niye değiştiriyorsun abi? Canım, bir... Robot işin içine girince olmuyor mu? Orhan Emin. Bir robot hikayesi. Evet. Bir robot hikayesi adlı 14 Ekim Salı günü köşemizde tekrar birlikteyiz. Güney Kore'den bir haberle devam ediyor. 35 dakika sürdü girişi. Orada ilk cümleni kuramadım bu kafa. Dans edebilen, ev işi yapabilen ve duygularını gösterebilen robot dünyaya gelmiş. Güney Koreli bilim adamları yapmışlar. İsmi Mahru robotun. Mahmure. Mahru kırmızı gül. Valla ondan herhalde. Robot dudaklarını, kirpik ve göz bebeklerini kıpırdatabiliyor. Hı, güzel. İki ayağı üzerinde yürüyebiliyor. Çok güzel. Yüzünü ekşitebiliyor. Buyuyor yani. Ya öyle robotun ağzını burnunu kırar. Yüzünü ekşitmek ne demek ya? Bir robotu yani Yükle bu özelliği mi yüklediler ya? Yüzünü ekşitme. İlk robotta aradığın ilk özellik bu mudur ya? Canım yüzünü ekşiten robot tam tersini de yapar öyle. Yapamaz ya, onu vurguladıklarına göre sırf aşağı doğru çalışıyor. Robota diyorsun terlik getir. Ne getireceğim? Ben terlik mi? O kadar ben donanımlı bir aletim. Teknolojinin son ürünüyüm, terlik mi getireceğim? De. İş beğendi Ramazan ki bunu. Bazı ev işlerini insanların yerine yapabiliyormuş mesela, bazılarını ama. Bazı. Demek ki iş seçiyor. En sevmediğinde yüzünü ekşitiyor. En sevmediğim robot özelliği ya. Mahrun'un farklı versiyonu olan Mahrumsa nesneleri ayırt edebiliyor ve bazı emirleri yerine getirebiliyor. Niye farklı modellerde yapıyorlar bunları? İkisini beraber alman için. Mahru'ya söylüyorsun yüzü... Mesela, şunları birbirinden ayırıp ben ayırırım efendim diye öbürü gelir. Yalaka. Yalaka mı? Hakikaten yalaka. Ama Oktay ne yaptın? Mahrum. Abi ondan sonra bunlarla uğraş. İkisiyle uğraş. Bak, yok efendim, dedikodunu bunu, yaparlar şey yaparlar. Bunların arasındaki iktidar mücadelesiyle uğraş. Bunlar birlikte el ele verecekler. Seni dünyadan yok etmeye çalışacaklar. Evini almaya çalışacaklar. Onunla uğraş. Hakikaten tehlikeli. Güney Kore'deki bilim adamlarına bir yandan teşekkür ederken bir yandan lanet okuyoruz. Küfür ediyoruz. Hangisine teşekkür ediyoruz? Şey durumu olur ya, iki robot olursa iki tane genç kızla uğraşan anne. Ha. Kızım şunu yaptı, ben yapmayacağım, ablam yapsın. Böyle iki tane robot kadar çirkin bir şey olabilir mi evde? Bir de para verdim bunlara. Tohumunuza para mı saydım diye. Ne garip de bir laf ya. O. Ama onlara girişebilirsin işte, öyle bir güzellik var. Tohumuna para mı verdin mi, ne garip bir laf. Nerede kullanıyor abi? Bunu baba dediği zaman mesela çok garip bir şey. Ne yapıyor? Soykırırken mi yapıyor? Tohumunuza para mı verim? Hayır, tohumu kendinden bile salak. O zaman tut. Bu arada. Söyle yani, söyle. Hasan hadi. Bülent Kahraman'ın bir röportajı vardı hafta sonu Ayşe Arman'da, okudunuz mu? Her şeyi bilen adam olarak yere göğe sızdıramadığımız, evet ya, Hasan ya. Bülent Kahraman'ın doğum kontrolünden anlamadığı evet. Ortaya çıktı. Evet. Evet. Ve bence daha garip şeyler vardı o röportajda. Röportajda şey var gerçekten, çok enteresan bir şekilde. Her şeyi bildiğini söylüyor. Her şeyi biliyorum, formasyonum var, eğitim aldım ve çalıştım her konu üstünde falan diye. Bizim böyle şakayla karışık söylediğim şeyi açık açık söylemiş. Her şeyi biliyorum falan. Ayşe Arman da şey demiş. Ama doğum kontrolü falan. Bunu konuşmayacağız herhalde. Zaten keyfi kaçık. Ya. Tebrik ediyoruz buradan. Ama ne güzel, evet. Babalığı da en güzel şekilde bileceğini. Ama istemiyormuş eminim. Çocuğu. İstemiyor ama yani. Çocuğu istemiyorum. Şimdi yeni bir gündem çıkacak ortaya. Bak bunu biz gerçi hafta sonu yayınlanmış röportaj ama. Bak, çocuğunu birkaç istemezse güne... Emrah'la aynı duruma düşecek Hasan Bülent Kahraman. Öyle bir durumu var. Bir tane küçük Hasan Bülent Kahraman, bu benim değil. Bak önümüzdeki günlerde bu konuşacak. Fahir yaz. Yazıyorum. Doğum kontrol. Yöntemleri. Hasan Bülent Kahraman'ın ve etik davranışlar. Yaz bu üç konuyu inceleyeceğiz. Hasan Bülent Kahraman. Etik davranışlar. Ya onu yazarken çok kallavi bir isim Hasan Bülent Kahraman. Zor yazıyorum. Hasan Bülent yaz istersen. Bülent Kahraman. Bülent yazayım mı? Bülent. Evet yazdım, tamam. Ya Bülo yaz istersen. Senin kafa öyle çalışıyorsa. Yok canım, onun dosyasını ben hazırladım. İyi. İyi o zaman diyelim. Başka konuya girdik abi köşede. Girdik mi? Evet. Aa, robot konusu. Ay robot konu. Ne, onu bir kapatalım. Tamam, çok özür dilerim. Bir robot hikayesiydi ha. Tamam. Bir robot hikayesi. Oh, geçmiş olsun ya. Teşekkür ederim. Nasıl oldu abi ilk? Yani bence çok hoş. Bence ilk bölüm için fena değildi. Son bölüm için? O da ne ağır bir laf ya. İlk bölüm için fena değildi. Yani iğrenç bir şey değildi ama ilk bölüm için fena değildi. Kimsenin başına gelmesin. O zaman herkese güzel bir veda edelim derim ben. Güzel bir veda şarkısıyla mı veda edeyim? Yoksa... Güzel bir veda şarkısıyla... Bence veda... önce bir şiir. Güzel bir şiir. Onun arkasından güzel bir şarkı. Hazırım ben şiirimi. Tamam, şiirini başla. Ben şiirini okuyayım. Bunu... Güzel bir fonla. Büyük Usta Kayağan'ın bir şiiri. Asırlardır yalnızım. Pişman malı yazılım. Dönemem. şey kısmına girmedim. Seni versinler. Oraya. O tüylerin diken diken olur. Lütfen Ege, valla ürperdim. Hayır. Şimdi ben bir, bak, bir küçük sırtıma, bir beyit yapma, okuyacağım. Yapma. Sonra da senden bir beyit bekliyoruz, tamam mı? Ben de bir beyit bekliyorum. Türkiye'mle mi bitiriyoruz? Dörtlük değil. Hayır. Teker teker. Sen güzel ortamı ben yarat. Ben de bir beyti söyleyeyim isterseniz. Sen beyti söyle. Bize bir ortam yarat. Ben çok güzel bir beyit, küçük bir beyit çok alayım. Güzel bir... Çok abartmadan. Yani çünkü süremizde. Sonra da sen fire bak sen. Hayat. Hayat. Kaş kaş. Beni neden yoruyorsun? Kaş boylarında. Beni Ganj boylarında yıka. Fahir senin de şiirini alalım ve bitirelim. Tabii tamam canım. Mı? Tamam. Tamam mı? Ben kolaj yap. Sen sade oku. Abi. Tamam. Gülmek için yaratılmış gözlerde yaşlar niye? Yeter. Yeter. Kısa olsun. Yeter. Sevmek. Ganj boylarında sevmek. Efendim? Ganj. Beni Ganj boylarında sevin diyorum. Tüm sevenleri Ganj boylarında mutlu böyle güzel. Ganj'a davet. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.